در نام زر سکوت دلی مالو در ملگریا در شنگر ملگریا در نام زر سکوت دلی مالو در ملگریا در شنگر ملگریا سانا قربانی دیشی وقی در زیدر ملگریا در شنگر ملگریا تنا قربانی دیشی وقی در زیگر ملگریا در شنگر ملگریا گرانا لیتا سلو بیتا لوا فشلو بیتا لوا فشلو گئی گرانا لیتا شلو سرحد خوب دهم دی پرانو تا دمه سنگر منگریا دنن پر دی انگا دی دل رو پر منگریا در سنگر منگریا درن میں داشا تو کوزل مانا سر منگریا در سنگر منگریا تن قربان میں تشی وہ کی درد گر منگریا در سنگر منگریا اے زرے مرمر گریا زما سحر مر گریا زما سحر مر گیا اے زرے مرمر گریا زما سحر مر گریا زما سحر مر گیا حس کا شملہ دیتی تب مشا شملہ ور مر گیا اے در سنگر مر گیا حس کا شملہ دیتی تب مشا شملہ ور مر گیا سنگر مل گیا درن میں داشا پتو زلی مالا سر مل گیا در سنگر مل گیا تینا قربان میں تیشی وقی در دیگر مل گیا در سنگر مل گیا درن میں داشا پتو زلی مالا سر مل گیا در سنگر مل گیا تینا قربان میں تیشی وقی در دیگر مل گیا در سنگر مل گیا تنا قربان میں دیشی وقی در دیگر مل گیا در سنگر مل گیا تنا قربان میں دیشی وقی در دیگر مل گیا در سنگر مل گیا تنا قربان